Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При микрофоне Алесь Аркуш. Уладзімір Някляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў горадзе Смаргонь. Вучыўся ў менскім электратэхнікуме сувязі і на аддзяленні паэзіі Маскоўскага літаратурнага інстытута. Скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў сувязістам на поўначы ў Сібіры, на далёкім усходзе, радыёмеханікам у менскім тэлевізійным атэлье. Заняўся журналістыкай, супрацоўнічаў з газетай «Знамя юнасці», рэдагаваў бюлетэнь «Тэатральны Менск». Быў старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца», штотыднёвіка «Літаратуры і мастацтва». З 1998 па 2001 год узначальваў Саюз беларускіх пісьменнікаў. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі і прозы. У 2010 годзе пабачыў свет том выбранай паэзіі Уладзіміра Някляева «Кон», які атрымаў літаратурную ўзнагароду «Гліняны вялес». Рэцэнзіі. Упершыню за ўсе гады існавання літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» не было ніякай інтрыгі ў вызначэнні лаўрэата. Практычна ўсе эксперты ўзнагароды ў адзін голас сказалі: «Уладзімір Някляеў». Лаўрэатства пісьменніку прынесла кніга паэзіі «Кон», якая ўяўляе сабой выбранае. Зборнік аб'яднаў лепшыя паэтычныя творы Някляева, напісаныя за мінулыя 40 гадоў. Штосьці падобнае адбылося ў 2007 годзе, калі паэту Алегу Мінкіну быў прысуджаны «Гліняны вялес» за паэтычную кнігу выбранага «Пенаты». Гэтыя дзве кнігі з'яўляліся адмысловымі справаздачамі паэтаў за ўсю сваю творчую дзейнасць. Цікава і тое, што Уладзімір Някляеў патрапіў у шорт-ліст «Вялеса» і ў мінулым годзе. Тады намінавалася на ўзнагароду ягоная кніга прозы «Цэнтр Еўропы». Але пераможцам стаў славуты празаік Віктар Касько, хоць менавіта Някляеў і быў яго асноўным канкурэнтам. Уладзімір Някляеў – аўтар шматлікіх кніг паэзіі і прозы. Дэбютаваў зборнікам вершаў «Адкрыццё» ў 1976 годзе. На ягоныя вершы напісана дзясяткі песень, у тым ліку Ігарам Лучанком, Васілём Раінчыкам, Валерыем Івановым, Зміцерам Вайцюшкевічам. Менавіта Уладзімір Някляеў у 1987 годзе стварыў адзін з самых лепшых беларускіх літаратурных часопісаў – «Крыніца», які быў зліквідаваны беларускай уладай на пачатку 21-га стагоддзя. Напрыканцы 90-х паэт патрапіў у няміласць да кіраўніцтва Беларусі, быў вымушаны з'ехаць у эміграцыю, жыў у Польшчы і Фінляндыі. У 2004 годзе вярнуўся ў Беларусь. На пачатку 2010-га актыўна заняўся грамадскай дзейнасцю, стварыў і ўзначаліў грамадскую кампанію «Гавары праўду», удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. У дзень выбараў быў збіты і арыштаваны. Зараз знаходзіцца пад хатнім арыштам у чаканні суда. Сябры аргкамітэта літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» спадзяюцца, што пад ціскам міжнароднай супольнасці Уладзімір Някляеў будзе апраўданы судом і выйдзе на волю, пасля чаго стане магчымым наладзіць інаўгурацыйную імпрэзу і ўручыць лаўрэату ягоную ўзнагароду. Рэцэнзія.